intérêt bu tuuti day summi ku ca xam xam ba set wecc daal di dem defi lee muy def tibarkal fan salaxa mu summeeku minha ca xam xam ba ni nga xam ne noonu la jaan di summeekoo ci mbar mi nga xam ne moo ko yiir fa atbaahu sheytaanu nee na sheytaani topp loo ko bànnee xam fa kaana mu bokk min al ghaawin ñi nga xam ne dañoo bew am na ci nit ñi nag ku mel ni ibnu abbas day wax ne mooy balaam ibnu baawura am na ñuy wax loolu am na ñoo xam ne ñii wax nañu leneen boo demee ci tafsir bu ñu wax tashil jukkib ñaaral ba xatum juróom fukk ak ñeent foofu wax jooju ma nga fa walaw sinaa yàlla ne bu ñu neexoon moom baram xam-xam boobu la rafaanaahu ñu yëkkati ko biha ci xam-xam bi ko yàlla jox tabaraka taala walakinnahu waaye moom axlada moo sax ilal ardi jëm suuf moo dafa lang nangu wu te topp li nga xam ne moom la yàlla tëral nekkoon su ko toppoon daañ ko yóbbu ila manzilil ulama al abrar waaye moom maala ila dunia wa sakana ilayha jëng na jëm àdduna rek ndax àdduna poñ-poñoor mi ci nekk moo ko gënal la nekk fa yàlla subhanahu wa taala. Yonente bi alayhi salatu wasalam mi ngi wax ci hadis nee na képp ku yàlla jox alquran nga yaakaar ne ci kaw suuf am na kenn ku am lu gën li nga yor weddi nga alquran képp ku yàlla jox xam-xamam alquran nga yaakaar ne am na kenn ku am lu gën li nga am weddi nga alquran borom xam-xam bii moom lim amoon jàpp na ne du dara moo tax mu topp wattabaa mu topp hawaau banneexam. Am na benn borom xam-xam ci jamonoy wala ñetti borom xam-xam ci jamonoy Harouna Rachid. Harouna Rachid jóg woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma delloo ci yàlla waaraat ma mu ne ko nañ dem nañ seeti diw borom xam-xam la ñu ñëw fëgg ko guddi mu ne koo kan la mu ne ko amirul mu'minina Harouna Rachid. Borom xam-xam ma ne ko mënoon nga maa xaar sëkkër rek ma ñëw. Harouna Rachid daal ne taalibe bi nañ dem fii di fi waaroo ndax borom xam-xam boo xam ne nangu wuta nekk teen ñu koy fekk si xanaa moom mooy fekkee waate kii ku mu waarit doo waaru daa ci aaya ji ni ñu ko waxee léegi kon Harouna Rachid dem ci ñaarlu borom xam-xam bi ne ko fëgg ko ci guddi gi mu ne koo kan la mu ne amirul mu'minina mu daal ne ko mënoon nga maa xaar ci kër ga lu doon say tànk mu ne ko bëgg ku ma waar mu waar ko ne ko loo bëgg waa ji daal di koy facturé mu jox ko mu dem mu ne ko nag léegi kon waaru jeex na ci àdduna si ndax ulama yi ñëpp nii la ñu mel mu ne ko am na kenn nañ dem bu fekkee kooku noonu la mel ñu xam ne ñëpp noonu lañ mel mu ñëw ci borom xam-xam boobu ne ko fëgg ko ci guddi gi mu ne koo kan la mu ne amirul mu'minina mu ne ko ah kañ la ko doon da ko judduwaaleem da ko màggaaleem daa sar ñu tudde ko koom dafa màgg julit yi ànd bo wax ko ndax juliti àdduna yépp ñoo ànd ne mooy amirul mu'minina Harouna Rachid tàmbalee jooy mu ne ko doon say tànk mu ne ko ku ma waar mu ne ko négal ma àggale sama jukki bii ak sama naaf yi toog leen foofu ci bunt bi ba ma noppi. Harouna Rachid daal di xam ne daj naa borom xam-xam bu ulama yépp meloon ni kii ñu tàmbalee waaru bi mu ubbee nag mu ñëw mu ne ko toogal mu daal di toog mu daal di tàmbali ko waar ne ko Harouna ne la wóor na julit yi nga ne yaay amirul mu'minina te jiite leen bépp métti métti boo xam ne dal na leen yaa koy gaddu seen kanam ëllëg yowmal xiyaam yaa koy lay jàpp ko ci baat yooyu jàpp ko ci baat yooyu ba Harouna Rachid jooy ba waa ji naan naan borom xam-xam bi léegi yërëmal amirul mu'minina mu ne ko su ma ko yërëmee fii it ba demee fële mënees na ko fa ñàkk yërëm. Ulama yooyu tabarakallah bokk ñoo ko aalim bi nga xam ne moom la yàlla di nettali fii yàlla nee na borom xam-xam bi moom fa mata ko tësafoo ko yalxas ma nga yalkat xaj moom bu sonnee mi ngi yalkat bu sonnut mi ngi yalkat yàlla nee na borom xam-xam buy noonu rek la mel. Zalika wax ji nag masalul qawmi mooy misaalum borom xam-xam allazina yi nga xam ne kazzabu bi ayatina dañoo weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag faqsusil qasasa nettalil nettali bi faqsusil qasasa xeeñtul nettali gi waxal leen ko siriñ fàncel leen ko laallahum xëy na ñoom borom xam-xam yi yatafakkaruuna ñu def seen xalaat ci borom xam-xam bii moytu ba bañ a mel ni moom yàlla ne na saa ñaaw na masalan ci misaal alqawmu allazina nit ñi nga xam ne wala borom xam-xam yi nga xam ne kazzabu bi ayatina dañoo weddi suñu aay yi wa anfusahum te seen bopp nag kaanu yaslimuuna la ñu daan tooñ. Léegi daal may yahdillaahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ku jub yàlla na ñu yàlla jubal wa may yudlil ku sànk na ko faulaika ñooñu hum ñom dong al khasirun ñoy perte yalla na yalla mussel ñu ci perte yalla neena wala qad zarana bayyinañu li jahannam ngir sawraw jahannam wala ngana wala qad zarana bindnañu li jahannam ngir sawraw jahannam kaseeran ñu bare bare bare min al jinni ci jinne yi wal insi ak nit ñi yalla bindu ñu bari ño xamne jehanama lañuy dem te bok ci jinne yi mu bindu ñu bari ño xamne jehanama lañuy dem te bok ci nit ñi wa lolu fa yobbu lahum dañu am khulubun ay xol waron ca degge way la yafqahuna biha dun ca degge manam deggu xol muy fiqh walahum am nañu a'yunun ay bet waron ca xole deug way la yusuruna biha dun ca xole deug walahum am nañu azanun ay nop waron ca degge ay warate ki yenen way la yasmauna biha dun ca degge warate manam ñom li xol di jariñ nit seen xol du len ko jariñ li beut di jariñ nit seen beut du len ko jariñ li nopi jariñ nit seen nop du len ko jariñ te xol ak beut ak nop ay juntuway lañ yo xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala defal nit ñi ngir nit ñi man ci jaar ba dajek seen borom subhanahu wa ta'ala ba gis ko waxuma nak gisu xol yalla ne yalla ngi ni ndax yalla desu ko wër ci mom jëmam ci bopam waye ci ay kemtane ki bindam lañuy xamne suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena ulaiika nit ñi melni kal an'ami dañu melni jur gi comme xar yeek fas yeek nag yi ak bay yi bal li fi nek sax hum ñom adallu ñoo gëna sanku fas ye xar yeek nag yeek bay nit su amé xol ti jëfëndiko wul xolam am bëtt ti jëfëndiko wul bëttam am nopp ti jëfëndiko wul noppam yalla neena su boba nit so ci dindé xel ak xalaat ak setantal su boba neena comme ay fas nit ñi am nit ñoo xamne fas ye leen tane yalla ko wax fi ndax fim nek man gis na nit ko xamne dafa yor lu ñuy téré ci posam ab kalbu muy xaj diko dakk ba japp nit ñi ne leen nit ki mom mako tane ndax mi ak lu ñuy téré te man mako japp ñu neexal xaj ba ray ko ci bop bi mu yëngal tabarakallah la nga xamne moy la nga ci ginaaw ulaiika nit ñi melni hum ñom al khafilun ñom doongu ñoo saggal bo jëlal melni gëlem gëlem buy jot ak soxnam day fekk doom adam yépp te de bëggu ci kenn du ko fekk fim nek ni mbam muy am doom bo laaje ñi deglu buñ maté témir nit ñaari nit wala ñatt ño ci mësa fekk mbam muy wasin ndax mbam ni muy ñak solo liko nit ñi yab bu bëgge wasin day laq ci kenn du ko gis wala dina wax ne ku gis mbam muy wasin bari wërsat yoyu bayima yoyu negam ñom nu lañu mel bo jëlé ko melni fasu naru gor du jël yaaye mukk def ko soxna du jël sœur mukk def ko soxna kenn mënu ko am doom adama yi kon loolu nga xamne moy bayima yi xol seen jikko yoyu nga nat seen jikko doom adama yi yalla tabaaraku ta'ala neena ulaika al an'am bal hum adal yalla neena walillahi yalla amna al asma'u turiya al husna yurafiya fad'uuhu biha ñaan len ko ca yalla da am ay tur yu bare bare bare yo xamne matna lim bo xamne tak ko jafena lol waye neena ngeen ñaan ko ca amna ci téré yi juroom ñun fukki tur ak juroom ñent yo xamne dañuy wax ku len mokal da nga texé mokal ga nak du ciage ak dang ko meuna keeru mokal ga moy da ngay xam tur yi ba nopi waye soko xamé da nga len di dundu seeni tur yalla tabaaraku ta'ala huwa allahu allazi la ilaha illa huwa mom rek yalla mom moy ar-rahman moy ar-rahim moy al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari' al-musawwir al-ghaffar al-ghahhar الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرحوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جورم نين فك تور اك جورم نينتي سيني بروم تبارك وتعالى بوكنا سي تورم يي غنا خيو اك يينن يا تباركال ناخ تورم يي كين خم نوم دون واي يونتي بي صلوات الله والسلام عليه من احصاها دخل الجنه كولين تيك كولين تيك موي داغي خم تور يوي لان لاي تيك لان موي الرحمن موي اج يرمجي وا ادنا سي ييب nga set nan ngay dundé ar-rahman so jélé lan moy ar-razzaq moy ki dundal ki wërsegalé kon nga set ba xam ndax ay pexé man la jox wërseuk su boba légui do dugg ci lu yalla téré di carte ma ngay fexé nax nit ngir am wërseuk ndax da nga gëm razzaq so xasse gëm razzaq légui wërseuk da ngay xamné yalla tabaaraku ta'ala da fay am fu muy jaarlé sub ligéy bo fa yëngoto am ba tour yi jeex nak ñom ñep ben bu ci nek da am lu muy tekki lolé lam deppol ak lamuy dund nga dund ko lola tax salawatu lillahi salamun ali neewut man hafizaha qana munne man ahsaha sallallahu alaihi wasallam kon fad'uhu ñaan len ko biha ci touram yi ñaan len ko ci touram yi it nak ah su ko defé bo joge ci tour ya bul fekk ben nit rek mu jël ay mbir jaxase jox la ne la ismulail a'zam la yoy itam jarna maytu bu baakha baax di set ñi nga xamne ñoy joxe ismu yek ismu a'zam yek ismul jalala yek ñom seen yoyu nga bayyi ci xel ci ñi nga xamne ñom ñokoy joxe nak itam mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala nekul ko xamne da ngay daldi tok fi nga tok rek mel ni nga wara mel rek daal ne ko damane mën la ha nak ki nga xamne sa kilifa la sax ci aduna ci soy tok ak mom da am noy tok ak mom soy dem ci mom da am noy demek mom waye nek ko xamne ci baye go ay bakar yu bare bare ci yu sew ci wan fasiyene jog nak tambali ne da ngay sikar da nga bëgg dem ci yalla nangam nangam yoyu mbokk yi mëna andil ñu bare bare ay gañ gañ kon nak wasaru bayileen allazeena ñi nga xamne yulhiduna ñom dañuy jeng ci asma'ihi tutri yalla yi ngeen bayileen ñom ñuy jeng rek luñu def ñu def ko ci bu baba du bax ñom lu melni gaay nga xamne dañuy jël tur yalla wi ni Allah ñu dal ni lata fekk yalla turami tuddu al aziz ñu jël ci al uzza fekk yalla turami tuddu al mannan ñu jël ci mannata yalla ne ñoon ñom na ngeen len bayyi bu len len top ci yoyé motax ñun tam waruñu fekk ku tuddu abdullah ñu nan ko lay waruñu fekk ku tuddu abdurrahman ñu nan ko rahman waruñu fekk ku tuddu abdul wadud ñu nan ko rek wadud wala abdul quddus ñu nan ko quddus dafa am ci turu yalla yi yo xamne kenn du dindi abdu ja jël la ci def tuddu ko lolé su baba da fay nek luñu téré ku tuddu abdullah nañ ko wax abdullah abdurrahman ñu wax ko abdullah luko moy bo moy tut yi mën nañu dugg yalla ne sey zawna ñi def lolou dañu len fay ma kanu ya'maluna li nga xamne doon nañ ko def wa mimman qalaqna amna ci ñi bindu ñi nga xamne bind nañ len ummatun xet wo xamne yahduna bil haqq dañuy jubale ci deug wabihi ci deug it ya'jalun lañu aw ñoom ci deug lañu jaar ci deug lañu aw manam amna ci nit ñi ño xamne mutamassika ummatun mutamassika bi shar'illah qawlan wa amalan yad'una an-nas ila al-haqq motax dikna ca ibnu kasir munewal muradu fil aya hadhihi al-umma al-muhammadiyya aya ba defne la tasalu hadis bu kon ngeen band la tasalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haqq la yadurruhum man ghazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amru llahi wa hum ala zalik wal hadith fi sahihayn mukhtasar ibn kasir manga ca ci khatum jurom ñaar fuk jukib ñaarel ba yunitibi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bi mune amna xet aw giir ci sama xet yo xamne fo len tek ci deug lañuy nek ñank ca rek duñu ragal ku len ca lor duñu ragal ku wote ak ñom duñu ragal ku len tegut fen xana di len ginaawal ci lañuy nek rek ba ba mirum yalla tabaraku taala di ndikal te moy faatu genn aduna su baba suñu borom tabaraku taala fay len walladheena ñinga xamne nak kazzabu bi ayatina dañu wedd suñu ay ñun yalla yalla neena sanastadrijuhum danañ ñu len japp bo xamne yotan lay doon min haythu la ya'lamuna fo xamne duñ ko yeg wa umli lahum mataylulen ba japp len ndaxte inna kaydi sama pexe man yalla matin pexe mu tar la tabarakallah yalla amna ci jamm yo xamne dafa def istidraj moy da ngay nek di moy yalla mu lay xewal istidraj moy da ngay jadd yoonu yalla tabarakallah bo nopi di am ay xewal sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin su ko defé ko ko nek ci ay xewal te nek ci weddi yalla lamuy japp moy mom lim nek ay xewal la nekati yo yalla moko def istidraj ku nek ci yalla santane nak la ngay am lola mom du istidraj lola xewal la tabarakallah awalam yatafakkaru khana dañu khalatut ma bi sahibihim min jinna sen andalo bi day jinne musuko lal modi salawatu llahi wasalamu alayhi la quraishine jinne ko sad yalla ne len dedet laysa bi muhammadin jununun bal huwa rasulullahi haqqan in huwa illa nazirun mubin nekul ludul warate kat bu leer te kep ko xamne ki deg nga wax yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi ak waxinam ajjefinam war nga xamne ku dessé du melni mom xol bim yor xel bim yor kudul mom yoroko salawatu llahi wasalamu alayhi waye mushriku dañu newon ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun e yow mi nga xamne ci yow lañu wacc alquran yow da nga dof ñu wax ko yunit bi sallallahu alayhi wasallam awlam yansuru khana khuluñu fi malakuti samawati ci momelu asman wal ardi ak momelu suuf wama khalaqa allah ak lepp li yalla bind min shay'in ak ci mbir mu meuna don wa an afati khayna an yakuna munek qad qatara ba jege ajluhum senub app ñoon ñinaani yoonte bi dal dafa dof yalla neena war ngeen xol asman kon ngeen xamni ki bind asman du tan ab dof diko yebal ci nit ñi war ngeen xol suuf kon ngeen xamni ci bindu suuf nim reey du tan ab dof diko yebal ci nit ñi war ngeen xol li yalla bind geleem ak fafa xarak nag ak bay kon ngeen xamni li bind ci bind yoyu du fa ab dof diko yebal ci nit ñi mune dama defé ne yeen senuk de dafa feri wut fa bi ay hadithin ana ban waxtan ba'dahu ginaa alquran yu'minuna lañuy gëm ana bu ngeen weddi alquran ban téré jan waxtan yan hadith ngeen di gëmati yeen da ngeen sanku rek wa man yudillahu ku yalla sank nak fala hadiyalla dootu am ko jubal wayasaruhum mubayilan fi tughyanihim ci seen bewga ya'mahuna ñuy deng nek rek di bew nek rek di jubadi kontina ci rek nak tabarakallah ba duñu ko xam muko su ko defé kon suñu borom tabaraku taala waxna li jëm ci turam yi waxna li jëm ci borom xam xam yoyu nga gis ne hadith bi nima ko jinjé won légui inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhala aljann ba dem ci tirmisi nanga ca ma'nahu man hafizaha wa tafakkara fi madluliha dakhala aljann waya wa laysa almuradu hasra asma'i ta'ala fi hadhihi tis'atan hadisi wonena ne amna jurom ñun fukki tur ak jurom ñent rek waye da ngay deg ci hadith mu nan as'aluka bi kulli ismin samayta bihi nafsak aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghayb indak kon su baba da ngay gis ne turu yalla subhanahu wa ta'ala upp na lolu fuf di dem yalla bi mu wone taxawayu ni sabote da'awa yoonte bi tuddu ñi nga xamne ñu jubaji ñi ngi tuddu fi bes pench ajitam lay yi nga xamne mo cey nek di wajal naga tijsar bi nga xamne moy suratul a'raf suñu borom neena yas'alunaka dañu la laj yow yunitib sallallahu alaihi wasallam ani sa'ati ci bes penc ayyana mursaha kagn la xew xew ba qul nele bes penc innama ilmuha kham khamam dal inda rabbi fa yalla rek la nek kagn la aduna tukki mom suñu borom tabaarak wa ta'ala rek moko xam kudut yalla xamut kagn la bes penc la yujalliha duka leral li waqtiha ngir waxtu ba illa huwa kudut yalla amul kenn kuy xam bis penc kagn la kudul suñu borom tabaarak wa ta'ala la yakshifu amraha wala yuzhiruha lin nas illa ar-rabb subhanahu wa ta'ala bizat fa huwa al-alim bi waqtiha yalla rek moko xam bis penc nak saxulat dis na gann fi samawati asman ci ngir ba ko xam wal ard ak suuf ci it dis na gann ngir ba ko xam ragal ko ba ko xam asman ak suuf waye bis penc la ta'tikum dilen dikal illa baghtatan ludul mbettel ba ma dama su xamone kagn lay faatu bu faatu gi jegese dootul lek ko xamone ne do genn 1998 gi kon fi nek ni janvier lañ nek waye dootul lek luñ la wote nga lank tambale dekk ci jakkay indil problème say mbokk legi de mom dalay bet rek moy tax muy bax waye ko xamone ne bi sangam ngay faatu nga tambale yoy lolo tax yalla neubuñu ko mo gën ci ñun xam say kumpa it say kumpa neub la mo gën ci ñun xamul woni fi ne bo demone ci ben way bo xam lu mu la wax deug la mu na la yow dañ la liggey waye legi bi ngi ko xame te mënu ko dindi noy def yalla ku ne na gëm ne rek da nga dem al-akhirah waye nak kañ lay dem koku mum jor laaj nek fi rek waajal ko ci gor gor motax bes penc ay xew xewam suñu borom duñu ko xamal ndax xam xam bu ko dekkou amuñu ko fidu ko dekkou amuñu ko tabarakallah dama dem fi ne bu boppon do nga teud ay mbokam xamne day faatu ba moytu luñu ci def dara buñu def xaliss ordonnance buñu bind gaay duñu ko jënd waye febar denen lacc docteur yi set ko daldi japp ni ki mom da wara faatu ñu bind la ordonnance bu fer nga dem jënd ko ñew mu naan ci ñaari kudd ak ñet daldi faatu loy wax docteur bi su xam manon na ma bañu bind ordonnance bi modi yow so xamone ki tedd febar day faatu do ci demante hopital do ci binita ay ordonnance do ci sonnante dang koy waccalal bi mu aga ci souf dal di noppul nga denc ko tabarakal ben ñaaral bi ñu gennadu buñu woral ne ku gennadu na yalla bal nako bu dugul ko aljan kon du jaar ñuy ñaan kon su faatu rek dañu dal ne cel cel ar japp ñam kon bes penc la ta'tikum dulen dikal illa baghta ludul mbettel yas'alunaka dañu la laaj bes penc ka annaka melni yow hafiyun anha da nga soñ sa borom bam xamal lako dedet khul neelen inma ilmuha qam khamam inda llahi ma nga fa yalla walakin aksar nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu xam xam bobu kon bes penc li upp ci nit ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du len xamal kañ la bes penc ndax xam kañ la bes penc duñu amal njariñ ñaaral ba ñak ko xam moy li bax ñun ñettel ba ku ko xamon ci ñun tambale yoy tambali ko wajal su ko defee say mbir daal di tambalee indi ay jafeñ jafeñ nga daal di tambalee indil say mbokk ay jafeñ jafeñ moo tax suñu borom tabaraka wa taala nëbbuñu ko mu nekk ci suñu biir kenn ku nekk léeg-léeg nga xëy rek bis penc ci sa wàll daal di agsi nga daal di jël sa teggi sab saam ba beneen yoon tabarakal su ko defee kon mbokk ñuy déglu agsi nañ fi nga xam ne fi la ñuy jeexale tafsir bi incha allah di leen jox daje beneen yoon bu ko yàlla dogalee ngeen teg seen baaraam ci ayeb téeméer ak juróom ñett fukk ak juroom ñaar ci qul innama ilmuha indallah walakin aksar an-nas la ya'lamun ci suratul a'raf yalna yalla may ñu dajé wat benen yoon muhammad ibn abdullah mok ñi deglu suñu bind bi wax ñi nga taxawon ci suratul a'raf aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñaar ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe qul innama ilmuha indallah walakin aksar an-nas la ya'lamun waxal nit ñi ne len xam xamu bis pen ci kañ lay taxaw ci yalla tabaaraku ta'ala rek la nek way li ëpp ci nit ñi xamuñu ko walakin aksar an-nas la ya'lamuna li ëpp ci nit ñi xamuñu lan moy sababu li tax yalla tabaaraku ta'ala neppul lu nga xamne moy bis pen wara doore tay ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala qul la amliku lin nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah yunti bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ñu nek yalla mi ngi koy wax yo xamne dafa bëgg mom mu waxal ko bopam manam yalla mënon na ne yunti bi yoralul bopam njariñ yoralul bopam lor waye mu ne ko waxal ko su bop xul waxal nit ñi ne len la amliku yilifuma li nafsi ngir sama bop naf'an njariñ yoruma njariñ lo xamne mako yorol sama bop wala darra yoruma lor yo xamne mako yor sama bop illa ma sha Allah ludul li nga xamne mo neex yalla tabaaraku ta'ala kon naka lay xame bis pinci kagn la naka lay xame bis pinci naka la walaw kuntu a'lamu al-ghayb fa fekkon xamna kumpa walaw kuntu a'lamu bi fekkon nekna a'lamu al-ghayb di xam kumpa lastaktartu min al-khayr kon dana sakko barilu xewal yiw wala alal wama masani yasu takat lu bon lu metti dara duma ci dal suma xamul khayb dina bari alal ndax damay dadi xam ligey bi nga xamne ku ko def am ma jog def ko tey duma febar ndax dama la di xam lo xamne ku ko def do febar ma mayut yoyé yunit bi sallallahu alayhi wasallam yalla neena ko waxal nit ñi neelen xawma khaybu khaybu nak nit leg leg mu wax ne diw xamna khaybu wala manesna xam khaybu nit ñu jog ne ko khaybu kenn mënu ko xam waaw kon nak legi luy khaybu khaybu tabaaraku ta'ala rek moko xam ndax nit ku wax ab xew xew wala mu wax nit tukki muy bëgg tukki yoyé dafa xawa sore ak khaybu khaybu modi lo xamne xewul xewagul doom adama xalaata gu ko ci xelam so gisee ngay dem ci gisane kat mu lay wax wax ja di niru deug moy bi nga ñewé da nga tafli ci xaliss bi ngi koy jox bu fekke xaliss la wala pétaw yi bu fekke pétaw la wala ciuf ci bu fekke gisane la loola nga ca tafli xalaat ko ca bang ko cay tafli diko ca xalaat sa jinne mo koy jël wax yu ko ko mom ci bopam mu wax la ko lool nak du xaybu da ngay joggé sa kër di gisane lu ji it ya ngi joggé sa kër di gisane lu ngir nangam wala ngir xam nangam bobe nga dindi mbir ya ci alamul ghaibi indi ko ci alamul shahada nga dem ñu wax la ko lol du ghaibu la ca ginaaw lolé lolay ghaibu waxon na len fi waji nga xamne dafa ñew ci nitki fekk ay doji tege mu tibbu ca wagn ci fuk ak ñent ne ko ñaata xeer la jël mu ne ko fuk ak ñent waji daadi jël xeer ya sanni daadi jëlat fukki xeer ak ben ne ko ñaata xeer la jël mu ne ko fukki xeer ak ben mu sann ci xeer ya dag sukk ci loxom ne ko ñaata xeer la jël waji set set ne ko xawmako mu ne ko lutax nga xam yoonu ñëkk ak yoonu ñaaral wi te xamoo wu ñettel wi mu ne ko wu ñëkk wa dang ko xam ma xam ko wu ñaaral wi nga xam ko mu tax ma xam ko wu ñettel wi mu umpule umpuma loloy xaybu loloy xaybu yunit bi yalla ne nako nela la amliku nafsi li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah walau kuntu fakun nekna a'lamu al-ghayba di kham kumpa lastaktartu min al-khayr wama masani yasu mom khaybu nak yurunti bi sallallahu alayhi wasallam bokna ci yurunti nga xamne yalla tabaaraku ta'ala bekk na ci ñoom ba yeral len ci ab yer illa liman irtada min rasulin fa innahu yaslukuhu min bayni yadayhi ca suratul jinni in ana man nekuma illa nazir ludul khubte kat ci ñi wara ñi nga xamne dañuy moy yalla mu xop leen ci deg leen sa wara wa basir ak degle kat ñi nga xamne ño top seen borom mu degal leen ci dem aljanna yunit yeb alim salatu wassalam nu ñu basir ak nazir basir moy ko xamne day begal ñi nga xamne ño top nazir